Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır. Binaenaleyh ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu hiç kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa ona da kimse hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şeriksiz olarak, şirksiz olarak birdir. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Estağfirullah. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkun ve Müslümanlar olarak ölmeye çalışın. Ali İmran 102. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini vücuda getiren, ikisinden birçok erkeklerle kadınlar üreten Rabbinizden korkun ve günah yapmaktan sakının. Yine kendisine hürmet göstererek birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Şüphesiz ki Allah üzerinize gözcü bulunuyor. Nisa 1. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, Allah'a takvalı olun ve doğru söz söyleyin ki Allah size işlerinizi düzeltip ıslah etsin ve günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o gerçekten büyük bir kâra kavuşmuştur. Ahzab 70-71. Ve bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullah bacılar. Ben bugün size Allah'ın bana izin verdiği kadar Ankebut suresinin 8. ayetini anlatacağım. Tekrar tekrar söylüyorum ki insan unutmaya meyilli olduğu için unuttuklarımızı tekrardan hatırlayalım diye. Konumuz, bu haftaki konumuz Ankebut suresinin, benim anlatacağım ayet, Ankebut suresinin 8. ayeti bizim bu haftaki konumuz. Anne babaya itaat, anne babaya itaatin ölçüsü, onların üzerimizdeki hakları. İlâ âhirihi. Anne babaya itaatimizin ölçüsü ne olmalı? Allah kendisine şirk koşulmamasını emrettiğinde biliyoruz ki şirk en büyük günahtır. Ve diğer ayetlere benim anlattıklarımı söyleyeyim. En'am suresi 151. ayet ve Bakara suresinin 83. ayetlerinde Allah kendisine şirkten, yani en büyük günahtan ve asla affetmeyeceği günah olan şirkten sonra, yani kendisine kul olunmaması günahından sonra hep anne babaya itaatten bahsediyordu. Allah'ın ayetlerde her zaman şuna dikkat edelim inşallah okuduğumuzda. Allah bize bir şey söylerken nasıl bir sırayla söylediğini ona dikkat etmemiz gerekir. Bu ayetin önemini çok daha iyi kavramamız için bir yöntemdir, bir anlama metodudur. Sıralamaya çok dikkat edeceğiz. O yüzden biz o ayetlerdeki sıralamaya baktığımızda söylediğimiz gibi Allah kendisine şirk koşulmasından bahsettikten sonra anne babaya itaatten bahsetmiştir. Anne babaya iyilikten bahsetmiştir. Subhanallah, itaatten değil, anne babaya iyilikle davranılmasından bahsetmiştir. Ne demiştik? İhsan ilkesi üzere. İhsan iyiliklerin zirve noktada yapılmasıydı. Yani anne babaya iyilik yapacağız. Anne babaya iyilik yapmamızın yanında onlara iyiliğimizi zirve, yani en güzel haliyle, en mükemmel şekliyle yapacağız. Ve bu iyiliğimizi yaparken de sözün en güzelini söyleyerek, yani onlara karşı ifademizin, ahlakımızın da edep sınırları içinde her zaman olması gerekecek inşallah. Allah'ın bizden istediği, bize emrettiği budur. Allah en doğrusunu bilir. Ben şimdi size Allah'ın izniyle Ankebut suresinin 8. ayetini okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. Ayetin şimdi bir genel taslağına bakalım. Gramer olarak Allah ayetin ilk cümlesinde diyor ki biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Tavsiye ettik. Biz ifadesini kullanıyor. Allah çok kapsayıcı bir ifade kullanıyor. Sonra bu konuya biraz daha anne babaya iyilik yani güzellikle davranma konusunda biraz daha özelleniyor. Daha dikkatimizi çekmek için şöyle bir ifade kullanıyor Rabbimiz. Eğer onlar seni, Allah bu sefer direkt bu ayeti okuyan kişiyle muhatap oldu. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Bakın görüyorsunuz hani bazı ayetler vardır Kur'an'da Allah şu şekilde emreder. De ki Resulullah'ın ağzıyla yani Resulullah'a böyle söylemesini bize haber veriyor Rabbimiz. Bazı ayetler bu şekildedir. Ama bu ayette dikkat ediyorsanız Allah direkt bu ayeti okuyan okuyucuyla muhatap oluyor. Yani onunla sanki yüz yüze konuşuyor. Biliyorsunuz ki Allah'ın yüzü vardır. Bunu da söylemiş olalım, itikadımızın bir parçasıdır. Nasıl ki Allah'ın iki eli vardır, Allah'ın ayağı vardır, Allah'ın yüzü vardır. Ama biz asla bunların yaratılmışların elleri, yüzü ve ayakları olduğu gibi inanmayız. Bu bizim ehli sünnet menhecine, itikadına göre Allah'ın eli, Allah'ın elleri, yüzü, ayağı, Allah'ın koşması, gülmesi bunlar bizim nasıl olduğunu bilmeyeceğimiz bir şekildedir. Yani keyfiyetini nasıl olduğunu bilmeyiz ama böyle olduğuna, bunların var olduğuna iman ederiz. Bunları Allah'ın ellerini, Allah'ın yüzünü farklı manalarla yok şu demektir aslında bu demektir mecazdır diye açıklamak kesinlikle İslam dairesi içerisinde ne selefimizin yani bizden önce gelen alimlerimiz olsun Resulullah'ı gören onun terbiyesini eğitimini alan ashab olsun hiçbiri böyle bir açıklama getirmediler. Bu saatten sonra da kimse çok zeki olduğunu ima ederek, kendi nefsini, hevasını ilah edinerek böyle bir açıklamada bulunamaz. Dediğimiz gibi bizim inancımıza göre bu şekilde açıklarız. Gelelim ayete. Sanki Allah insanla yüz yüze konuşuyor burada teke tek. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme diye Allah emrini buyuruyor ve sonra bir daha genel ifadeyi kullanıyor. Herkese sesleniyor burada. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. Allah burada insana çok önemli bir konuyu emretti, nasihat etti, tavsiye etti. Şimdi geçen hafta, daha doğrusu geçen dersimde benim anlattığım Bakara suresinin 83. ayeti olsun, Enam 151 olsun. İhsan kelimesinden bahsetmiştim. Ayetin o Arapça orijinalinde, orijinal metinde geçen ihsan kelimesinden bahsetmiştim. Bu seferki ayet Ankebut suresi 8. ayette Allah Hüsna kelimesini kullanıyor. Bu kelime yine Bakara suresi 83'te geçmişte insanlara güzel söz söyleyin ifadesinde hüsnan kelimesini kullanıyordu Allah ve burada yine onu kullanmış. İhsan iyilik, iyilikleri en güzel şekliyle yapmak ama hüsna güzellik. Bu sefer Allah bu ayette bize anne babamıza güzellikle davranmamızı. Yani iyilik yapmak başka bir şey, çok güzel. Yani güzelliği de en son sınırında yapmak da ayrı bir şeydir. İnşallah bunların üzerinde tefekkür edip bu ince ayrıntıları, bu kelime farklılıklarının neden olduğunu iyi kavrayalım Allah'ın izniyle. Anne babaya güzellikle davranmamız gerektiğini Rabbimiz bize tavsiye etti. Şimdi gelelim şirk konusuna. Şirk ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Kısaca şirk Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak bu demek. Yani ibadetimizi Allah'tan başkasına yaparsak Allah korusun şirk koşmuş oluruz. İbadet nedir? İbadetin tanımını şöyle söyleyebiliriz. Allah'ın sevip razı olduğu sadece Allah'a ve sadece Allah için yapılması gereken eylemler. Bu ifadeyi Akaid Dersleri kitabından ben okumuştum. Siz de oradan bulabilirsiniz. İbadet kavramını böyle tanımlıyor Ebu Hanzala. Allah onu esaretten kurtarsın. Allah'ın sevip razı olduğu sadece Allah'a ve sadece Allah için yapılması gereken eylemler ibadettir. Biz bunları Allah'tan başkasına yaparsak Allah muhafaza Allah'a şirk koşmuş oluruz. Mesela sadece Allah için yapılması gereken bir eylem söyleyelim. Dua. Allah'tan başkasına dua edersek Allah'tan başkasından yardım istersek, korku, Allah'tan başkasından korkarsak, sevgi, Allah'tan başkasını seversek, bunlar Allah'tan başkasına ibadet etmek olur. Ama bir ayrıntı var. Allah'tan başkasına dua edersek tabii ki burada hiçbir ayrıntı yok. Dua sadece Allah içindir. Korku, sevgi, yardım isteme. Bunlardan bir kısaca bahsedelim. Allah'ın dışında hiç kimsenin güç yetiremeyeceği bir konuda Allah'tan değil de Allah'tan başkasından yardım istenirse o zaman şirk olur. Mesela senin bir başka insanın gücünün yettiği bir şey var. Hani işte şu dolabın üzerine ben yetişemiyorum. Oradan bana kutuyu verir misin? Örnek böyle bir şekilde yardım istemek. Ya da boğuluyorsun o anda. Tabii ki canını Allah'tan kurtarmasını isteyeceksin ama sana gücü yetebilecek insanlar varsa, yani insanların da mahlukun da gücünü yetebileceği bir şeyse onlardan yardım için elbette bağırabilirsin, yardım isteyebilirsin. Ama hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği bir konu. Örnek veriyorum, şu an çok şey olduğu için, gündemde olduğu için bundan bahsedeceğim. Bir çocuk sahibi olmak. Bir ayet var. Allah Subhanehu ve Teala ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalamaz. Allah'ın ilmi olmadan asla bu gerçekleşemezmiş. Şimdi bir insan sırf çocuk sahibi olamıyor diye tedavi olursa bu şirk midir? Elbette ki değildir. Çünkü bu kadarına tedavi olmaya insanın gücü yetiyor. Tamam, bu olur. Ama bunu istemek, bunun için yalvarmak, gidip bir insan türbede çocuğu olması için yalvarırsa, gider salih olduğu düşünülen, inanılan bir kişinin mezarının başında onu vesile kılarak Allah'a dua etme, hani o kişiye dua ederse işte böyle çocuğum olsun, şey, bunları dillendirmek de ben istemiyorum. Siz anladınız zaten. O türbelerde gidip çocuğu olması için dualarda bulunursa, bunu isterse o kişinin gücünün yetmeyeceği bir şeydir. Çünkü o ölmüştür. Bu şirktir. Örnek olarak bunu verebiliriz. Yardım isteme, dua konusunda diyelim. Sevgi mesela. Sevgiyle ilgili ne diyebiliriz? Allah Subhanehu ve Teala ayette buyuruyor ki, ayeti metnini tam hatırlamıyorum ama ayet bu şekildeydi. Allah'ı severcesine, insanlardan bazılarını Allah'ı severcesine severler diye bu ayete aslında bakmam gerekirdi ama şu an anlatırken aklıma geldiği için böyle söylüyorum. Allah'ı sever gibi severler. İşte bu şirk olan bir sevgidir. Hiçbir şeyi Allah'ı sevdiğin gibi sevemezsin. Çünkü hiç kimse yaratılmış, hiçbir varlık, hiçbir insan, hiçbir şey Allah'ı Allah kadar sevgiyi hak etmez. Allah'ın hak ettiği kadar sevgiyi hak etmez. Korku da aynı bu şekildedir. Korkabiliriz. Bir köpekten korkabiliriz sokakta giderken ve şunu söyleyebiliriz. Allahümme kfinihim bime şit. Allahümme kfinihim bime şit. Allah'ım beni onlardan dilediğin şekilde koru. Bu Resulullah'ın bize sahih bir hadisinde haber verdiği Kral Zunuvasa savaşan yani mücadele eden tevhid ehli Müslüman bir çocuğun sözüdür. Bunu söyleyebiliriz. O an korkumuz, o köpekten, sokaktaki köpekten korkumuz şirk değildir kesinlikle. Ölümüne korksak bile şirk değildir. Çünkü o an sen Allah'tan yardım istersen, Allah'a sığınırsan, Rabbinden yardım dilersen yine Allah'a ibadetini gerçekleştirmiş olursun. Ama eğer o anki korkumuz bizi Allah'tan başkasına ibadete yöneltiyorsa veya diyelim ki bir insanın işte atıyorum bir yöneticiden, bir tağuttan korkup Allah'a ibadetini, İslam'ını terk etmesi işte bu onun o kişiye olan ibadeti olur. O korku yüzünden ibadetin Allah'a şirk koştuysa tabii ki bu o kişiye olan ibadetidir, tağuta ibadetidir. Şirkten çok kısa bir şekilde böyle bahsettim. İşte Rabbimiz, alemlerin Rabbi olan Allah, uluhiyette, rububiyette ve isim ve sıfatlarında tektir. Asla ortağı yoktur. Biz buna böyle iman ederiz ancak iman bacılar kalple tasdik, dil ile ikrar, organlarla ameldir. Yani amel 300'dür. 3 parçadır. İkrar, tasdik ve amel. Bir insan İslam'ı bilebilir. Ki biliyordur fıtratta İslam her insanın yaratılışında fıtratında İslam vardır. İslam'ı bilir. Sözüyle de bunu söyleyebilir. Ama amellerinde şirk ameller varsa Allah'ın mahşer gününde dağlar kadar salih ameller getiren bir adamın nasıl sırf bunu gizli şirk, bak gizli şirk diyorum. Küçük şirk olan riya yani gösteriş için yaptığından dolayı bütün o amellerini nasıl Allah Subhanehu ve Teala yerle bir tuzla buz edecek asla yok yani varsaymayacak yok sayacaksa ki bu küçük şirk olan riyadan dolayı amellerine büyük şirk bulaştıran insanların hiçbir şekilde İslam kendilerini İslam'a nispetleri kabul edilmeyecek Allah katında kabul edilmez. Onlar kafir olurlar, onlar müşrik olurlar. Müşrik, şirk ameli işleyene denir. Şirk ameli işleyene müşrik denir. Şimdi bizler, nasıl biz Müslümanız diyoruz? Çünkü Müslüman olma ifadesini biz Kur'an'dan, Resulullah'ın sünnetinden öğrendik. Demek ki İslam olan kişiye nasıl Müslüman diyebiliyorsak, amellerine şirk bulaştırmış, büyük şirk bulaştırmış ve İslam'ı bilmeyen bu insanlara da müşrik denir. Şirk amelleri bilmeyen, şirk amelle büyük şirkten haberi olmayan bir insan haberi olmadığı için bunları yaparsa yine müşriktir. Büyük şirki işlediği zaman yine müşriktir. Neden? Çünkü her insan bunu bilmekle yükümlüdür. Bugün en ücra köşelere gidin, en basitinden bir kitabın ne demek olduğunu biliyordur herkes. Yani kitap nedir? İçindekileri okuyamasa bile etrafında okuma yazmayı bilen biri mutlaka vardır ve ondan bunları okumasını isteyebilir. Kesinlikle hiç kimse imkanları olduğunu iddia edemez. Bugünkü halk, bugünkü toplum eğer İslam'dan uzaklarsa, İslam'ı, tevhidi öğrenmedilerse, büyük şirki, küçük şirki bilmiyorlarsa bu onların İslam'dan, Allah'tan, Allah'ın dininden yüz çevirmelerinden dolayıdır. Yüz çevirdiler, dini terk ettiler, Allah'ın kitabını terk edilmiş olarak bıraktılar. Allah Kur'an'da bu ifadeyi kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine şikayette bulunurken Rabbim, kavmim bu kitabı terk edilmiş bıraktı diye Rabbimize haşa isyanda değil öyle diyecek şikayette bulunuyor. Kavmim kitabı terk edilmiş bıraktı. Eğer bu kavim bu kitabı terk edilmiş bıraktıysa bu o kavmin suçudur. Ne Allah bundan mesuldür, ne Müslümanlar bundan mesuldür. Müslümanlara düşen bizim şimdi yaptığımız gibi onlara imkanlar dahilinde bütün imkanları seferber ederek Allah'ın dinini onlara açıklamaya çalışmaktır, ulaştırmaktır. Hiçbir şekilde bir Müslüman İslam dairesi içinde olan ve amellerine şirk bulaştırmayan, gidip kendisi şirke bulaşmayan Müslüman bireyler hiçbir zaman tebliğden fazlasıyla mesul değildir arkadaşlar. Allah peygamberini, nebisini, elçisini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi neyle gönderdi? Tebliğle. Allah Resulü diyor ki sen onların üzerine bekçi değilsin. Bir başka ayette sana düşen ancak apaçık bir şekilde en berrak haliyle üstünü asla örtmeden gizlemeden tebliğ etmektir. İşte bizim görevimiz budur. Biz burada açıklıyoruz. Şirk nedir? Gördüğünüz gibi demek ki sosyal ağlarda da olsun, internet üzerinden de olsun, kitaplarla olsun, insanlarla nakil yoluyla diye anlatarak olsun, demek ki tevhid ulaştırılabiliyor. Hiç kimse mazur değildir. Allah'ın izniyle bundan sonra öğrendiklerimizi amel etmeye inşallah çaba gösterelim. Çünkü herkes Allah hesabını tek başına verecek. Hem etrafımızdakilerden sorumluyuz hem kendimizden, ama herkes hesabını tek başına verecek. Kimse kimseyi kurtaramayacak. O yüzden üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirelim. Nasıl ki anne babamıza ihsan ilkesi üzere iyilik yapmak, o iyiliği güzellikle yapmak zorundayız. O zaman Allah'a kulluğumuzu da şirksiz, şirk pisliğini bulaştırmadan. Çünkü şirkin bir pislik olduğunu da yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Bu pisliği amellerimize bulaştırmadan tertemiz, berrak bir şekilde mücadele edelim Allah'ın izniyle. Sözü daha fazla uzatmadan bitiriyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Anil davana velhamdülillahi rabbil alemin.